بھائی بچوں اگر تم کو گرمی لگتی ہے دیکھو میں تو کمزور ہوں تو تم اپنے دروازے تھوڑے تھوڑے کھول لو تمہیں اندر سے تھوڑی تھوڑی ہوا آتی رہی گیس بھی نکلتا رہے میں منع نہیں کرتا ہوں لیکن مجھے کھانسی اٹھنے لگتی ہے پریشانی ہوتی ہے میری طرف سے کوئی پابندی نہیں انصاری یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ احد العشرۃ المبشرات ہیں بخاری شریف میں ان کی 20 حدیثیں ہیں آتا رہتن انہوں نے ایک جماعت کو دیا وسعد جالس یہ اتفاق اپنے کو غائب سے تعبیر کیا فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وهو اعجبه الیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو چھوڑ دیا جو مجھ کو ادروئے دن زیادہ اچھے معلوم ہوتے تھے یہ رجل حضرت جعیل ابن سراقہ زمری رضی اللہ عنہ ہی جیسا کہ واقعی کی روایت میں تصریح وارد ہوئی ہے اعجبہم الیہ اے احبہم الیہ باعتبار دین والاسلام فقلت یا رسول اللہ مالک عن فلان کتاب الزکات میں آئے گا فقمت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسارت میں کھڑا ہوا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آہستہ سے کہا فقلت مالک عن فلان اے مالک اعرضت عن فلان اس سے معلوم ہوا اگر بڑوں کی بات پر کبھی اشکال ہو تو برملا اعتراض نہیں کیا جائے بلکہ آہستہ سے خفیہ انداز سے اپنی بات اور اپنی اشکال کو پیش کر دیا جائے اس سے انتظام باقی رہتا ہے انتشار نہیں ہوتا ہے فواللہ انی اراہ مومنا واللہ میں ان کو مومن گمان کرتا ہوں لا اراہ مومنا قرطبی وغیرہ نے اس کو بدلنے حمزہ ضبط کیا ہے اور کہتے ہیں اس کے معنی ہے عظیم امام نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بے فتحیل حمزہ ہے اور اس کے معنی ہے عالم اور کہتے ہیں ذمہ جائز ہی نہیں کیونکہ اس صورت میں اراہو کے معنی عظیم ہو جائیں گے حالانکہ اس کے بعد بھی آ رہا ہے ثم غلبنی ما اعلم ہو معلوم ہوا کہ حضرت سعد کو گمان نہیں تھا بلکہ یقین حاصل تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ لفظ اعلم ہو سکتا ہے علم ظنی کے معنی میں استعمال ہوا ہو اور عالموں کے معنی اظنوں ہی ہوں اور یہی بات ممکن نہیں ہو کسی کے باطن کا حال دل کی حالت کسی دوسرے کو یقین کی حد میں کیسے معلوم ہو سکتی ہے ہزار قرائن ہوں پھر بھی احتمال باقی رہتا ہے اس لیے نہ تو راہ بزم الحمزہ راج ہے فقال مسلم فرمایا یا یہ مسلم او مسلم قاضی ایاز اور دیگر شراح کرام نے اس کو او بسکونی واو ضبط کیا ہے اور ابو طالب مکی صاحب قوتل قلوب نے اس کو اوا بے فتحل واو ضبط کیا ہے اور حمزہ کو استفہام کے لیے قرار دیا ہے لیکن امام عیاض ارشاد فرماتے ہیں کہ فتح واو صحیح ہی نہیں بالکل علامہ زبیدی صاحب تھاکو سادہ نے فتح واو کے قول پر شراح کرام کے قول سے رد فرمایا ہے اگر یہ او ہے تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ تم یوں کہو انی لاراہ مومنن او مسلمن، لیکن اس یہ معنی سیاق کلام سے کچھ تعلق نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی پر مخفی ہوتی، الا یہ کہ یہ کہا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ ایمان تو ایک مخفی حقیقت ہے، اس کا یقین ہے کسی کو نہیں ہو سکتا ہے، ہاں اسلام کا یقین ظاہر کو دیکھ کر ہو جاتا ہے، اس لیے تم صرف لوراہ مومن نہ کہو بلکہ اس کے ساتھ او مسلمن کہہ دو، میرا گمان ہے کہ یہ مومن ہے یا کم از کم مسلم ہے۔ نمبر دو، ہو سکتا ہے یہ او بل کے معنی اور مطلب یہ ہو بل ہوا مسلمن، اور اس میں اعرابی کی روایت مصاف وارد ہے بل مسلمن، اس سے معلوم ہوا یہ او بل کے معنی میں ہے اور اضراب کے لیے ہے، لیکن اگر اس کو واو کے معنی اوا پڑھا جائے پتھر واو کے ساتھ تو یا اتفا ہوگا اور تقدیر عبارت ہوگی اتقول قزا و قومه مسلمن اظہر، تم ایمان کا قطعی فیصلہ کر رہے ہو حالانکہ ان کا مسلمان ہونا زیادہ واضح ہے، کیونکہ یہی ظاہر سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فسکت تو کلی ہوں سمغل بنی مال غرض کی ہے، بس ساتھ کچھ دیر چپ رہے، پھر ان پر جو خیال ان کے دل میں جو خیال تھا مستولی ہو گیا اور پھر حضور کی خدمت میں عرض کر دیا، غرض کی تین بار یہی ہوا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا یا سعد انی لاعطی الرجل غیره احب الی منه خشیتن یکبه اللہ، میں بعض وقت کسی کو دیتا ہوں حالانکہ دوسرا زیادہ محبوب ہوتا ہے، لیکن یہاں مقصود اس شخص کو نار سے بچانا ہوتا ہے جس کو میں دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کچھ اموال تقسیم کر رہے تھے، آپ نے حضرت زہیل کو چھوڑ دیا، حضرت سعد نے بار بار ان کے حق میں سفارش کی، اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو باتوں پر تنبیہ کی، ایک تو یہ کہ کسی کے باطن کے متعلق قطعی فیصلہ نہ کرنا چاہیے، کیا معلوم کہ اندر سے مومن ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرے آپ نے یہ بتا دیا کہ دینا یہ دلیل محبوبیت کی نہیں ہے، بعض وقت ہم دیتے ہیں کسی کو اور محبوب دوسرا ہوتا ہے، اور جس کو دیا جاتا ہے اس سے مخصوص صرف اس کو ایمان میں داخل کرنا، اس کو جہنم سے بچانا ہوتا ہے۔ غور کر لو، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین کی دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اس سے ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد مال و منال نہیں تھا، انہوں نے صدقات کو اوساق الناس کر دیا، اپنے اوپر اور اپنی اولاد پر حرام کر دیا، اور جاہ و جلال نہیں تھا، خود بندوں کی طرح سے رہتے تھے، فرمایا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ حضرت مخرمہ ابن نوفل ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں گئے، نسور بیٹے ساتھ تھے، فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، تو نسور نے کہا میں آپ کے لیے ان کو بلا کے لاؤں، تو مخرمہ کرنے لگے یا وہ نہیں ہے انہو لیس بجبار، وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، جن کو بلانا ناگوار ہو جائے گا. دیکھو صحابہ کے دلوں میں کیا باتیں تھیں. وہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہیں اور دیت ان کا مقام و مزاج ہے اور کس نیت سے ہوتا تھا. اس لیے نبی کہ اپنا ٹولہ بڑھ جائے, اپنی جماعت بڑھ جائے, اپنے لوگ بڑھ جائیں, اپنی پارٹی بڑھ جائے, بلکہ دینا لینا تھا خشیتان کو بہ اللہ سے. اس لیے دیتا ہوں تاکہ کوئی آدمی جہنم میں نہ جانے پائے, دینے کی وجہ سے دینے والے سے محبت ہو جائے گی, دل میں اس کے محبت آنے کے بعد اس کے دین کی اطاعت کریں گے اور جہنم سے نجات پائیں گے. یہ ہے اسلام اور غیر اسلام میں فرق. داعی اسلام اسلام کی دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ جہنم میں نہ جانے پائے. یہاں پارٹی بڑھانے کے لیے نہیں کچھ کیا جاتا. یہی بات ہماری بھی ہے. ہم بھی ساری دنیا کو چاہتے ہیں مسلمان ہو جائیں, اس لیے نہیں چاہتے کہ مسلمان بڑھ جائیں پارٹی بڑھ جائے. اس لیے چاہتے ہیں کہ لوگ دین صحیح پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں. رواہ یونس و صالح معمر بن فی الزہری عن الزہری ابو اسناد مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب باب افشاء السلام للاسلام. افشاء السلام اسلام کے خصال میں سے اور اس کے اعمال میں سے ہے جس سے اسلام کو ترقی ہوتی ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بتا دیا کہ اسلام ظاہری اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے, اسلام حقیقی جو آئین دین ہے معتبر ہے, تو اب اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ سلام شعار اسلام ہے, ہر شخص کو سلام کیا جائے جو کلمہ اسلام پڑھتا ہو, خواہ علی وجہ الحقیقت پڑھتا ہو یا علی وجہ الاستسلام. اس تقلیل سے اس ترجمے کی باب گزشتہ کے ساتھ مناسبت ظاہر ہو گئی. افشا کے معنی نشر اشاعت ہے اور حاصل یہ ہے کہ ہر شخص کو سلام کیا جائے, خواہ تعارف ہو یا تعارف نہ ہو. حضور نے فرمایا تقرا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف, بلکہ تعارف کی بنیادوں پر سلام کرنا علامات قیامت میں سے ہے. امام شافعی امام احمد نے ایک حدیث نقل کی ہے, من اشراط الساعة ان يسلم الرجل لا يسلم الا بالمعرفة. یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ آدمی کسی کو سلام کرے محض تعارف کی وجہ سے. ہر شخص کو سلام کرنا چاہیے. ایک مرتبہ مجھ کو سلام کرنے کا بڑا شوق ہوا, شاید میں چار بارشت کا تھا, جو ملتا السلام علیکم اور میں پہچانتا نہیں تھا مسلم غیر مسلم کون ہو. تو گاؤں سے متصل سڑک ہے, کبھی بچپن میں سڑک پہ آ گئے کھیلنے اور گھومنے, تو ایک مرتبہ ایک شخص گزرا, میں نے کہا السلام علیکم, اس نے جواب نہیں دیا. تو میں سوچ رہا یہ کیسا آدمی ہے, اس نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. وہ آدمی ویسا ہی تھا, اغیار میں تھا, اس کے یہاں سلام تھا ہی نہیں, وہ جواب کیا دیتا. لیکن مجھ کو بہت اس وقت سلام کا, کبھی کبھی مجھ کو کسی کسی چیز کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا الٹا سلٹا. ایک مرتبہ بسم اللہ کا بڑا شوق ہوا, بسم اللہ الرحمن, جہاں جاتا بسم اللہ الرحمن. تو ایک پانی کا بچھو ہوتا ہے, میں نے چھوٹا سا جو تھا ہی پانی میں گھسا گڑھا سا تھا اور بچھو اوپر کو تھا. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن, اس کو جو اٹھایا ہاتھ میں تو اس نے منہ کھولا اسے پھیر دیا. سنجے بھائی یہ بسم اللہ کی برکت تھی, تو فوراً کاٹ لیتا, لیکن وہ بسم اللہ کی برکت ہے. بسم اللہ عجیب چیز ہے. اسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان والانصاف من نفسه وبذل السلام للعالم والانفاق من الافطار. حضرت عمار کا یہ سر بنزاق المصنف نے روایت فرمایا ہے, اسی طرح وقی احمد ابن ابی احمد ابن حنبل ابن ابی شیبہ وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے, اور بعضوں نے عبد الرزاق سے اس کو مرفون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بنا کر نقل کیا, لیکن یہ روایت ون میں عبد الرزاق سے جن لوگوں نے آخر میں سنا ہے انہوں نے یہ روایت مرفون نقل کی ہے, اور عبد الرزاق کا آخر زمانے میں حافظہ خراب ہو گیا تھا. سلاسن اے سلاس و خساری, تین خصلتیں ایسی ہیں اگر کوئی ان تینوں کو اپنے اندر جمع کر لے یعنی تینوں اس کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ اسلام کی تمام خصال کا جامع بن جائے گا, یعنی تمام اسلام کی اعلیٰ خصلتیں اس کے اندر پائی جائیں گی. نمبر ایک الانصاف من نفسک, اپنے نفس سے انصاف. انصاف کہتے ہیں دوسرے کے حق کے دینے کو, اور انتصاف رب تعالی سے کہتے ہیں اپنے حق کے لینے کو. تو الانصاف من نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی طرف سے دوسروں کا حق ادا کرے. یہ لفظ اپنے عموم کی وجہ سے حقوق العباد حقوق اللہ دونوں کو شامل ہے. یہی ایک لفظ پوری شریعت پر حاوی ہو گیا. اپنی نفس سے انصاف یہی ہے کہ اللہ کا پورا حق ادا کیا جائے, اس کے عوامر کا امتثال, نواہی سے اجتناب, اور بندوں کا حق ادا کیا جائے. اللہ نے جس کا جو حق رکھا ہے اس کو پورا کیا جائے. یعنی فقر کے وقت آدمی خرچ کرے. انسان کے نفس کے سماحت و سخاوت اور انتہائی کرم کی زمین ہے کہ خود تنگی ہو اور آدمی دوسرے کا خیال کرے. اسی جامعیت کی وجہ سے, اسی معنوی جامعیت کی وجہ سے آپ نے اگر اسپلانی وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ وہ یہ اثر موقوفاً منقول ہے لیکن معنی مرفوع ہے. کبھی اس نارے المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ عنہ قال حدثنا قبيلة قال حدثنا أبي ليس عن عيد بن أبي حبيب بن مكرم بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم علی السلام کروں عورت کے مقام و کپڑا سلام علام عرب امن تعریف حدثنا قتیبہ یہ قتیبہ بن سعید ہیں بخاری مسلم ابو داؤد مسائل کے استاد نمایا سے روایت نہیں کرتے ہیں امام بخاری نے وہی روایت ذکر کی ہے جو بابو تان تعلیم اسلام اپنے دوسرے استاد امیر بن خالد سے نقل فرمائی ہے. سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے دونوں مسئلے ایک ہی بات میں ذکر کر دیے کہ مانی کہتے ہو سکتا کہ امام بخاری نے امیر بن خالد سے تام تام اسلام کے مسئلے کے بارے میں اور قتیبہ بن سعید سے اشاؤ سلام کے مسئلے کے بارے میں روایت سنا, اس لیے جہاں پر سنا انہوں نے نقل کر دیا. اس پر اشکال یہ ہے کہ اول تو ان اکابر کی کوئی مبرور تصنیف منقول نہیں, اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو اس میں کیا چیز ماننی تھی, وہ اساتذہ سے کہیں اور سنا تھا اور خود اپنے طور پر ایک جگہ جمع کر دیتے. صحیح بات یہ کہ امام بخاری شعب ایمانیوں کی تنظیم کرنا چاہتے اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی شعب ایمانیوں میں سے ہے اور یہ بھی ہے, اس لیے ہر ایک کو الگ الگ ترجمے میں ذکر فرمایا اور ہر ایک کے تحت اس کے مناسب حدیثیں لائے ہیں. اسناد متصل ملنا غلام المؤمنین کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضی عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ عنہ واللہ نفعنا بعلم وحشرنا فی زمرتی قال باب کفران العشیر وکفر دون کفر. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ باب العالم یکمل اسلام علی الحقیقت سے بتایا تھا کہ اگر اسلام صرف صورتن ہو, ظاہری انقیاد ہو, تو یہ اسلام غیر معتبر ہے. اسی کی مناسبت سے امام بخاری نے یہ ترجمہ منعقد کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کفر کے مختلف درجات ہیں. بعض درجات سے انسان کافر نہیں ہوتا, اسلام ظاہری انسان بخاری کے نزدیک کافر ہے, لیکن کفر دون کفر کے ارتکاب سے اہل حق میں سے کسی کے یہاں کافر نہیں ہوتا, صرف خواری تکفیر کے قائل. اور شاہ سلام اسلام کا ترجمہ ضمنی طور پر ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کے لیے لایا گیا ہے جس کو اس باب کے ضمن میں بتایا جا چکا. کفران مصدر ہے جس کے معنی ڈھانکنا, اسی سے کافر دیا گیا ہے اس میں کہ وہ اللہ کی نعمت کو ڈھانکتا ہے اور اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے کبھی تو کسی کی طرف نسبت نہیں کرتا جیسے دہریے, اور کبھی غیر اللہ کی طرف نسبت کرتا جیسے مشرکین. کافر اپنی کفر کی وجہ سے اپنے قلب کو ڈھانک لیتا اور ان دلائل توحید میں نظر نہیں کرتا جو اللہ کے وجود و وحدانیت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، نیز ان کی وجہ سے کافر اپنے آپ سے ان نعمتوں کو محدود و مستور کر دیتا ہے جو ایمان لانے پر حاصل ہوتی. شریعت کے مطہرہ میں کفر کی حقیقت خلیل بن احمد لکھتے ہیں، الکفر ضد نقیض الایمان. ابن بریر کہتے ہیں ضد الاسلام. ابن فارس اور جوہری کہتے ہیں الکفر ضد الایمان. ابن فارس نے اس پر اضافہ کیا لأنه تغطية الحق. بعض علماء نے لکھا ہے کہ کفر کی جو چار قسمیں، نمبر اسی طرح سے یہ خلیل بن احمد نے لکھا ہے کفر کی چار قسمیں، ابو منصور ازہری نے شمر لغوی سے، انہوں نے بعض دوسرے علماء سے بھی نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کفر انکار، آدمی نہ دل سے اعتراف کرے نہ زبان سے، جیسے عام کفار کا حال. نمبر دو، کفر عناد، انہوں زبان دونوں سے اقرار و تصدیق ہو لیکن تسلیم نہ ہو. جیسے بعضوں نے یہاں ابو طالب کا نام لیا اور ابن اسیر جزری نے ابو جہل وغیرہ کا. اور تیسری قسم ہے کفر جحود، اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرتا لیکن زبان سے انکار نہ کرے. جیسے بہت سے اہل کتاب تھے، اللہ نے فرمایا وجاہدوا لاستيقن انفسهم ظلما وعلوا. اور چوتھا کفر نفاق ہے، جس میں زبان سے اقرار ہوتا ہے دل سے انکار. ان انواع اربع میں سے کسی بھی موت کے ساتھ اگر کافر اللہ سے ملے گا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قتیبہ نے لکھا ہے کہ کفر کے دو صنفیں، ایک ہے کفر بالاصل، جس کی حقیقت اللہ، رسول، ملائکہ، کتب کا انکار ہے. جس چیز کا بھی آدمی انکار کرے گا قطعی کافر ہو جائے گا، جماعت المسلمین سے خارج ہو جائے گا. دوسری صنف کفر بفرعین من الفروع ہے، جیسے قدر کا انکار. اس کے ارتکاب سے کافر نہیں قرار دیا جائے گا. علامہ ابو عبید حروی اور ابن اسیر جزری نے ابن قتیبہ کی مذکورہ بالا بات نقل کی ہے، لیکن تقدیر کے منکر کے مسئلے میں تفصیل اور اختلاف، اور وہ یہ ہے کہ اگر مطلقاً تقدیر کا انکار ہے، جیسے قدریے اولا اور فلاسفہ کا مذہب تھا، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی کو قبل ایجاد کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، پھر تو یہ کفر ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، قاضی ایاز نے اس کی تصریح فرمائی. اور اگر قدر کے انکار سے معنی وہ میں جو قدریہ متاخرہ اور معتزلہ کا مسلک ہے، اور کہتی ہوں کہ انسان اپنے حال کا خالق ہے اور معاصی کا صدور ظہور بننے سے ہوتا، تو اس کا مسئلہ مختلف یہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد وغیرہ اس کی تکفیر کے قائل ہیں. عام طور سے اہل کلام تکفیر نہیں کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو چیز مبانی اسلام میں سے اس کے انکار سے تو آدمی کافر ہو جائے گا، اور جو ایسی چیز جہاں تعویل کر لی گئی اور تعویل ایسی ہے کہ وہاں کوئی آدمی اس تعویل کی وجہ سے دھوکہ کھا سکتا ہے، تو وہاں تکفیر میں احتیاط کی جائے گی. یہاں پر سب سے اسلم عبارت وہ ہے جو امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ الکفر کفران، کفرم بالاصل الجح، الکفر کفران، کفر جہد باللہ وبما قال وہ ينقل عن بسم اللہ، وکفر ہوا ترک عمل وہ لا ينقل عن اللہ. حاصل یہ ہے کہ کفر کی دو قسمیں، اصل اور فرق، جیسے ایمان کی دو قسمیں اصل اور فرق. ایمان اصلی ایمان باللہ وبما قال کا نام، اس سے آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور ایمان بالفرق اعمال کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے فرض کیے ہیں، ان کی وجہ سے آدمی ایمان مکمل ہوتا، اور اسی طرح سے کفر کی بھی دو قسمیں، اصل اور فرع. کفر اصلی نام جہد باللہ وبما قال، اس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور دوسرا کفر فرعی ہے، اور اس کی حقیقت اعمال معمورہ کا ترک ہے. یہ کفر اصلی نہیں بلکہ کفر ترک فرائض و ترک الحقوق ہے. اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے کا خارج نہیں ہوگا. علامہ ابن نصر نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ یہ قول امام احمد اور اصحاب حدیث کی جماعت سے منقول ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں اسی کو بیان فرمایا ہے. جو اعلیٰ کفر ہے یعنی کفر باللہ، وہ تو مخرج عن الملت ہے، اور جو کفر اس کے نیچے ہے، اعمال سے تعلق رکھتا ہے، عمل ایمان ہے، تو ترک عمل کفر ہوگا، کیونکہ ایمان و کفر ذدین ہیں، جب ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، لہذا ترک عمل سے بھی کفر پیدا ہو جائے گا، لیکن یہ کفر دون کفر ہوگا، یہ وہ کفر ہے جو فرعی ہے، اس کے اعتقاد سے مرتقی دائرے ایمان سے خارج نہیں ہوگا، مومن ہی رہے گا، اور یہی ان تمام نصوص کا محمل ہے جس میں بعض اعمال پر کفر کا اطلاق کیا گیا، جیسے قتالہ کفر یا استسقاء بالنجوم یا تفاخر بالانصار یا اس طرح کے اعمال کو کفر کہا گیا ہے. اور یہ کفر فرعی مخرج عن الملت نہیں ہے، لیکن یہاں دوسری قابل التفات وہ یہ ہے کہ کفر فرعی کی حقیقت کیا ہے. امام احمد وغیرہ کو اس کی حقیقت ترک عمل بتاتے ہیں، اور ان کی رائے یہ ہے کہ جن معاصی سے روکا گیا آدمی معاصی کا ارتکاب کر دے تو کفر فرعی محقق ہو جائے گا. دیکھو حدیث شریف میں لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر وهو یشربها ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن. اور اگر کوئی آدمی فرائض کو ترک کرتا ہے امام احمد کے نزدیک علی اختلاف بعض اعمال پر کافر ہو جاتا ہے، بعض اعمال بعض فرائض کے ترک پر کافر ہو جاتا ہے بلا کسی اختلاف روایت کے، بعض روایات میں اختلاف، مثلاً ترک صلات کو مطلقاً کافر، امام احمد مطلقاً کافر کہتے ہیں، ترک زکات و حج میں ان کی دونوں روایتیں ہیں، لیکن جمہور علماء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر فرعی کا تحقق جیسے معاصی منہیہ کے ارتکاب سے ہوتا ہے، ایسے ہی اعمال مفروضہ کے ترک سے بھی ہوتا ہے. بین الرجل و بین الکفر و الشرک ترک الصلاح رواہ مسلم. امام احمد اس کو کفر حقیقی پر محمول کرتی ہیں، اور جمہور علماء اس کو کفر فرعی پر محمول کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کفر فرعی کا مرتکب ہو تو اس کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض علماء تو اجازت دیتے ہیں، جب اس نے کفر کا ارتکاب کیا تو کافر ہو گیا، لیکن یہ کافر اصلی نہیں جو دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے، کافر فرعی ہے، اس میں ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے. لیکن اکثر حضرات کافر کے اطلاق سے منع کرتے ہیں، کیونکہ یہودی نصرانی وغیرہ کہنے پر نکیر آئی یا کافر کہنے پر نکیر آئی ہے، اس لیے مت جتنا وارد ہے آدمی وارد کا تو اتباع کرے اور اس کے ماں سوا میں زبان کو بند رکھے۔ بہرحال اب یہاں پر گفتگو یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمے سے کیا بیان فرمایا ہے۔ اکثر حضرات بعض حضرات کہتے ہیں یہاں بخاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کفر کے اطلاق کفر باللہ کے غیر پر ہوتا ہے، امام نووی نے یہ بات لکھی ہے۔ قاضی ابن عربی فرماتے ہیں مصنف کا مقصد یہ ہے جیسے طاعت کو ایمان کہا جاتا ہے ایسے ہی معاصی کو کفر کہا جاتا ہے، اور بہت سے علماء نے یہی بات لکھی ہے۔ علامہ ابن بطال اور ان کے استاد محمد ابن علی صفرا کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے کفر دون کفر سے انسان میں کفر آ جاتا ہے جو ایمان کی ضد ہے، ایسے ہی طاعت کے ادا کرنے سے انسان میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے، تو کفر دون کفر ایمان کی کمی کا سبب ہے اور اس کی ضد اعمال حسنہ صالحہ ایمان کے اضافے کا سبب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے جس کو بخاری نے سامنے رکھا اور اسی کی وجہ سے یہ بات کتاب ایمان میں لائے ہیں، اور یہاں پہنچ کر علامہ انتقال کی ذہانت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ باب ضمن آ گیا کیونکہ بخاری کی عادت اسداد کے ذکر کرنے کی ہے، یہ ترجمہ برائے ذکر اسداد نہیں ہے بلکہ برائے ذکر ایمان ایمانیات ہے، اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ معاصی سے ایمان کم ہوتا ہے اور طاعت جو ضد المعاصی ہیں اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ وکفر دون کفر یہ کلمہ عطائی نے ابی رباح سے منقول ہے، سفیان الثوری نے اپنی تفسیر میں، امام احمد نے کتاب الصلاۃ، محمد بن نصر مروزی نے امام احمد نے کتاب الایمان، محمد بن نصر مروزی نے کتاب الصلاۃ اور ابن جریر فضل نے اپنی تفسیر میں عن ابن جریج عطا نقل کیا کفر دون کفر و ظلم دون ظلم و فسق دون فسق، یہ بات انہوں نے آیت کریمہ آیات کریمات ومن لم يحکم بما انزل الله اولئك هم الكافرون ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون کی تفسیر کے ضمن میں ارشاد فرمایا تھا، اور اس کی سند صحیح ہے.